W 2019 roku minęło 20 lat od ukazania się wspaniałej płyty Surrender. No i wielki box, tak jak Państwu mówiłem, który mieści kilka płyt. Na płycie numer 2 Hey Boy, Hey Girl, Let Forever Be, Out of Control, Flashback i Dream On. Wszystko The Secret Psychedelic Mix. Tak to jest tajemniczo opisane. Muszę Państwu powiedzieć, że materiału do słuchania na tym krążku jest, na tych krążkach jest wiele, wiele więcej. Być może jeszcze kiedyś wrócę do tego wydawnictwa. Tymczasem po tak mocnej dawce muzyki klubowej spod znaku The Chemical Brothers i różnych jej remiksów, chciałbym, abyśmy troszeczkę zwolnili i pomoże nam płyta wydana w 1996 roku przez grupę, uwaga, Beastie Boys. Tak, bo to nie tylko hip-hopowym wcieleniem darzyli swoich fanów i hip-hopową moc swoją pokazywali na swoich albumach. Mowa o płycie The In Sound From Way Out. Proszę posłuchać, z jakiej strony właśnie tam przedstawili się nam członkowie zespołu Beastie Boys. We'll be right back. Uwielbiam wracać do tej płyty, bo pokazuje ona zespół Beastie Boys z innej niż rapowa czy punkrockowa strony Beastie Boys, co oznacza, że zawsze byli wszechstronnie utalentowani i zawsze zaskakiwali swoich fanów. Przypominam Państwu o naszym niedzielnym spotkaniu dziś wieczorem o godzinie 19 w audycji Trójka Live, gdzie raczymy się muzyką koncertową i muzyką koncertową się dziś z Państwem pożegnam. Zostańmy w Londynie na scenie Fat Freddy's Drop. Strong as one. My people may not.

Thank you. Thank you. Yeah. That's right. London. Ladies and gentlemen, children of all ages, welcome to the beautiful Roundhouse. Yeah. This is it. The final show of for 2008 of our European tour, ladies and gentlemen. Here for you on stage, direct from Lao Bay, Wellington, Aotearoa. This sound is original. This sound is the one and only Fat Freddy's Keep